क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्या चाहिए तुम्हें? कह दिया ना तुमसे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, तो क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं क्यों बताऊँ तुम्हें कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मेरे अपने भी पर्सनल रीजन है। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं स्टूल उठाकर तुम्हारे सिर पर मार दूं। अभिमान तो हैरानी से आराध्या को देख रहा था। उसने अगले ही पल आराध्या की बाजू को पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहा, खुद को समझती क्या हो? कहीं की फूलन देवी हो? मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब कर चुकी हो। मेरे पापा ने मुझसे एक सवाल किया है कि मैं नशे की हालत में तुम्हारे पास क्यों गया। इसका मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। मैं नशे में था, तुम तो होश में थी, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? क्यों मेरा साथ दिया? तुम्हें देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? आराध्या कुछ नहीं बोली। उसने अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया। अभिमान ने आराध्या के जबड़े को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? आराध्या अब भी कुछ नहीं बोली। अभिमान ने आराध्या को झटकते हुए कहा, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि तुम मेरा फायदा उठाने वाली थी, और उठाने क्या वाली थी, तुमने तो मेरा फायदा उठा लिया। मेरे माँ बाप तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है। ये सुनते ही आराध्या को गुस्सा आ गया और उसने अभिमान के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, तो जाओ जाकर अपने माँ बाप से कह दो कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी और ना ही रघुवंशी फैमिली से कोई रिश्ता रखना है। जाओ यहाँ से, नहीं तो सच कहती हूँ, गुस्से में कुछ कर दूंगी। अभिमान गुस्से में आराध्या की तरफ एक कदम बढ़ा और तभी वहाँ एक और नर्स आके बोली, देखिए ये हॉस्पिटल है, अखाड़ा नहीं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर जाकर लड़िए। आराध्या और अभिमान दोनों ने एक साथ कहा, हस्बैंड वाइफ नहीं है हम। नर्स बोली, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो ना, तो भी प्लीज बाहर जाकर लड़ो। अभिमान और आराध्या फिर से एक साथ बोले, हम वो भी नहीं है। नर्स को अब गुस्सा आ गया और वो दांत पीसते हुए बोली, भाई बहन हो तो भी बाहर जाकर लड़ो। अभिमान और आराध्या ने एक दूसरे को देखा और फिर नर्स को देखकर बोले, हम भाई बहन भी नहीं है। अब तो नर्स का भी मन कर रहा था कि अपना सिर दीवार पर पटक ले, इसलिए उसने उन दोनों को देखकर उंगली दिखाते हुए कहा, आप दोनों जो भी हैं, प्लीज कृपया करके यहाँ मत लड़ो, वरना मैं गार्ड को कहकर बफर फेंकवा दूंगी, समझे? दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाई। अभिमान ने फिर धीरे से कहा, देखो चुपचाप रघुवंशी मेंशन चलो, वरना माँ मुझे फिर से उल्टा सीधा सुनाएगी। तुम्हारी वजह से कल से गालियाँ सुन रहा हूँ, जबकि मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ किया क्या, कुछ किया भी है या नहीं। आराध्या नम आंखों से देखकर धीरे से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती। एक तो मेरे साथ इतना कुछ कर दिया, उसके बाद भी कितने बेशर्मों की तरह मेरे सामने खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हो। अभिमान कुछ बोलता उससे पहले ही उस कॉरिडोर में एक कमरे का गेट खुला और उसमें से एक डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर को देखकर आराध्या ने अभिमान को हल्का सा धक्का दिया और डॉक्टर के पास जाकर बोली, मेरा भाई कैसा है? अभिमान हैरान हो गया। उसे अब जाकर समझ आया कि शायद अनिरुद्ध हॉस्पिटल में है और इसलिए आराध्या हॉस्पिटल आ गई। वहीं डॉक्टर ने आराध्या को देखकर कहा, आपके भाई की कंडीशन क्रिटिकल है, आप पैसे सबमिट करवा दीजिए, हम जल्द से जल्द ऑपरेशन करते हैं। आराध्या ने डॉक्टर को देखकर कहा, लेकिन मेरे भाई को हुआ क्या है? डॉक्टर बोला, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने जानबूझकर उसे पीछे से हिट किया है, जिसकी वजह से वो मुंह के बल गिर गया और उनके घुटनों में चोट आई है, जिस वजह से हमें उनका ऑपरेशन करना होगा। आप प्लीज काउंटर पर पैसा जमा कर दीजिए ताकि हम अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकें। आराध्या बोली, डॉक्टर कितना पैसा चाहिए? डॉक्टर ने कहा, देखिए मुझे तो नहीं पता, आप जाकर काउंटर पर पता कर लीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। आराध्या जल्दी से भागती हुई काउंटर की तरफ गई और अभिमान वहां खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। अभिमान बहुत ज्यादा हैरान हो गया, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनिरुद्ध का एक्सीडेंट हो गया। अभिमान आराध्या के पीछे पीछे काउंटर तक चला गया। वहीं आराध्या ने काउंटर पर जाकर पूछा, मिस्टर अनिरुद्ध के इलाज में कितने पैसे लगेंगे? काउंटर पर बैठी एक औरत ने पूछा, कौन मिस्टर अनिरुद्ध? आराध्या बोली, कल रात ही एडमिट हुए, प्लीज बताइए ना उनके इलाज में कितने पैसे चाहिए। उस औरत ने सिस्टम पर उंगली चलाते हुए कहा, कल रात जो करीब 1 बजे आए थे, आप उनकी बात कर रही हैं? आराध्या को टाइम तो याद नहीं था, तभी पीछे से अभिमान ने कहा, 1 बजे ही आए होंगे। आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा तो अभिमान ने अपनी नजर झुका ली। क्योंकि कहीं ना कहीं अनिरुद्ध के एक्सीडेंट की वजह भी अभिमान ही था। उस औरत ने सिस्टम पर उंगलियां चलाते हुए कहा, देखिए अभी आप 1,00,000 रुपए सबमिट करवा दीजिए, उसके बाद जैसे जैसे मिस्टर अनिरुद्ध का ट्रीटमेंट होगा वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगी कितना खर्च आएगा। ये सुनते ही आराध्या की आंखों में आंसू बहने लगे। आराध्या ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, प्लीज आप बता दीजिए ना टोटल कितना खर्चा आएगा। उस औरत ने फिर से सिस्टम पर उंगलियां चलाते हुए कहा, देखिए कम से कम 10,00,000 तो आएगा ही। ये सुनते ही आराध्या के आंसू और ज्यादा बहने लगे। वो अच्छे से जानती थी उनके पास इतने पैसे नहीं है। और तभी उस औरत ने कहा, मैम प्लीज आगे से हट जाइए, पीछे लाइन लगी हुई है। लेकिन आराध्या ने उसकी बात नहीं सुनी और आराध्या तो एक जगह सुन्न होकर खड़ी रही। एक ही दिन में आराध्या के साथ क्या कुछ नहीं हो गया था। और तभी अभिमान ने आराध्या की बाजू पकड़ी और उसे लाइन से बाहर लेकर एक दूसरी तरफ चला गया। और वहां जाकर उसने धीरे से कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं पैसे सबमिट कर दूंगा, अनिरुद्ध को कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा, उसका हाथ झटकते हुए गुस्से में बोली, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। आराध्या ने ये बात इतने गुस्से में कही थी कि आसपास के लोग आराध्या और अभिमान को देखने लगे। अभिमान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन फिलहाल वो आराध्या की सिचुएशन समझ भी रहा था, इसलिए उसने आराध्या का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ पार्किंग एरिया में लेकर आया। अभिमान ने आराध्या का हाथ छोड़कर उसे समझाते हुए कहा, देखो समझने की कोशिश करो, अभी हम दोनों के लड़ने का वक्त नहीं है, अभी अनिरुद्ध की जान बचा लेते हैं उसके बाद आराम से लड़ लेंगे। आराध्या बोली, तुम ये बात बोल रहे हो, तुम तो हमेशा से यही चाहते थे ना कि मेरा भाई रघुवंशी मेंशन आना छोड़ दे, तुम तो हमेशा से चाहते थे ना कि मेरा भाई शिवाय अंकल से मिलना छोड़ दे। तुम्हें तो मेरे और मेरे भाई से बहुत प्रॉब्लम है ना, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि फाइनली तुम्हारी प्रॉब्लम इस अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज के बाद मैं और मेरा भाई कभी रघुवंशी मेंशन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। लेकिन तुम तो इस सिचुएशन का भी फायदा उठाने लगे, क्या चाहते हो तुम और कितना गिरोगे अभिमान? क्यों मेरे पीछे पड़े हो, क्यों मेरे भाई के पीछे पड़े हो? मैं आराध्या तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं और मेरा भाई रघुवंशी मेंशन नहीं आएंगे, हमेशा के लिए राजस्थान छोड़कर चले जाएंगे। अभिमान ने एक बार फिर आराध्या को समझाते हुए कहा, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये बात सच है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को पसंद नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ कि अनिरुद्ध को कुछ हो जाए। मैं पैसे सबमिट कर देता हूँ, अनिरुद्ध का इलाज करवा लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। ये सुनते ही आराध्या को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अभिमान पर चिल्लाते हुए कहा, खुद को समझते क्या हो तुम? पहले तुमने मेरे भाई की इंसल्ट की, सबके सामने उससे लड़ाई की, तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज हॉस्पिटल में है, तुम्हारी वजह से मैं इस सिचुएशन में हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, और अब तुम आ गए मेरे सामने अच्छाई का दिखावा करने। कैसे कर लेते हो अभिमान? कल तक तो तुम्हें मैं और मेरा भाई पसंद नहीं थे, और अचानक ही तुम्हारे अंदर इंसानियत जाग गई। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, सुना तुमने? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं अपने भाई का इलाज खुद करवा सकती हूँ। इतना कहकर आराध्या हॉस्पिटल के अंदर आने लगी तो अभिमान ने पीछे से कहा, कैसे कराओगी इलाज, मेरे बाप से पैसे मांगकर? ये सुनते ही आराध्या रुक गई। आराध्या ने पलटकर हैरानी से अभिमान को देखा तो अभिमान अब गुस्से में था, क्योंकि वो बहुत देर से आराध्या की बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा था। एक आराध्या ही थी जिसकी बदतमीजी अभिमान बर्दाश्त कर लेता था, पर न किसी की हिम्मत नहीं थी जो अभिमान के सामने बोल पाए। अभिमान बोला, बताओ कैसे कराओगी अपने भाई का इलाज, मेरे बाप से पैसे मांगकर? तुम्हें तो हमारे घर में सब पसंद करते हैं, तुम तो किसी से भी पैसे मांगोगी वो तुम्हें मना नहीं करेंगे, तब तुम्हारी खुददारी को ठेस नहीं पहुंचेगी। आराध्या कुछ नहीं बोली क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। कहीं ना कहीं अभिमान सही कह रहा था, वो यहाँ से सीधा शिवाय के पास जाती और शिवाय तो बिना सोचे समझे आराध्या के साथ अस्पताल में आ जाता, और तब तक अस्पताल से नहीं जाता जब तक अनिरुद्ध को सही सलामत नहीं देख लेता। अभिमान ने फिर से कहा, क्या हुआ, जवाब नहीं है? चलो मान लेता हूँ तुमने मेरे बाप से पैसे भी नहीं मांगे, तो कैसे करोगी अपने भाई की मदद? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई के अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा 2,00,000 रुपए होंगे, फिर तुम अपनी स्कूटी बेचने की सोचोगी, तुम्हारी स्कूटी ज्यादा से ज्यादा 20,000 से 30,000 की चली जाएगी, उसके बाद तुम घर का सामान बेचना शुरू कर दोगी, वो भी ज्यादा से ज्यादा 2 या 2.5 लाख में चला जाएगा, बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? उसके बाद शायद तुम अपना फ्लैट बेचने की सोचोगी, लेकिन तुमको क्या लगता है, फ्लैट बेचना आसान है? तुम फ्लैट बेचोगी और बिक जाएगा? मैं तुम्हारा फ्लैट बिकने ही नहीं दूंगा, क्योंकि शायद तुम जानती नहीं हो ये फ्लैट पापा ने तुम्हें दिया है, और अगर तुम इसे बेचना चाहोगी तो तुम्हें पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी। आराध्या अब भी हैरानी से अभिमान को देख रही थी। अभिमान बोला, कहने का मतलब यही है कि तुम अपने भाई को बचाने के लिए मेरे बाप के पास तो जरूर जाओगी, तो जाओ, चली जाओ। मेरे बाप के पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाना हाथ फैलाकर। मेरे पापा तो तुम्हें बहुत सारे पैसे दे देंगे, क्योंकि उनका दिल तो बहुत बड़ा है ना। आराध्या की आंखों में आंसू थे, वहीं अभिमान उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान, जैसे वो चाहता हो कि आराध्या इस बारे में सोचे। अभिमान आराध्या के पास आकर बोला, अब खड़ी क्यों, जाती क्यों नहीं? घुमा फिरा के तो तुम रघुवंशी खानदान का फायदा ही उठाना चाहती हो, तो जाओ जाकर उठा लो। अरे तुम एक बार फोन पर भी रघुवंशी फैमिली को कह दोगी कि अनिरुद्ध का एक्सीडेंट हो गया, पूरा खानदान यहीं आ जाएगा, उसके बाद हमारे बिजनेस का नुकसान हो फायदा हो तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आराध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अभिमान को देखा तो अभिमान बोला, चलो मैं ही तुम पर तरस खा लेता हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। आराध्या गुस्से में अभिमान को देखने लगी तो अभिमान बोला, पहले सुन लो उसके बाद गुस्सा करना। अभिमान ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, तुम मुझसे शादी कर लो, बदले में मैं अनिरुद्ध का इलाज करवा दूंगा, तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी के कुछ महीने बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, तुम भी फ्री और मैं भी फ्री। क्या आराध्या अभिमान की बात मानेगी?